strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny de Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got the Music in Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en ProPlan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Alle Simonie-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste halfjaar maar 1 euro per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jaar abonnement. Vul je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers en Zwitser, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Tweede Kamer debatteert over de oorlog in Iran en sommige partijen vinden dat ons land de aanvallen moet veroordelen. Eerder zei het kabinet dat ze er begrip voor hebben dat het Iraanse regime wordt aangepakt. Maar bommen gooien zorgt er niet voor dat mensen in Iran vrij kunnen leven, zeggen onder andere de SP en DENK. Netanyahu en Trump zijn geen brengers van democratie en vrijheid. De mensen in Iran gaan over de toekomst in Iran. Niet Trump of Netanyahu. In Iran zijn miljoenen mensen al gevlucht. In Rusland zijn levenslange gevangenisstraffen opgelegd voor de aanslag 2 jaar geleden op een concertzaal bij Moskou. Daarbij vielen bijna 150 doden. De aanslag werd opgeëist door terreurbeweging IS. 19 mensen zijn veroordeeld en de meeste van hen komen, wat Russische rechters betreft, nooit meer vrij. Een veroordeelde kunstrover die begin dit jaar was gevlucht, zit weer vast. Hij ging er vandoor toen hij in zijn eentje van de gevangenis in Nieuwegein naar een andere gevangenis mocht. Gisteren kreeg de politie hem te pakken. Het gaat om de kunstrover die een Van Gogh en een Frans Hals meenam uit musea in Laren en Leerdam. En ruim 1500 Nederlandse wintersporters zijn dit seizoen gewond geraakt. En dat is 15% meer dan een jaar ervoor, zegt de ANWB Alarmcentrale. Er waren veel valpartijen, 300 pechvogels moesten met speciaal vervoer naar huis. En ook waren er duizenden gevallen van autopech. En dan heb ik nog het weer voor je. Er zijn wolkenvelden, af en toe wat zon bij 10 tot 13 graden. Vanavond meer bewolking en vannacht weer wat regen. En tot zover het 538 Nieuws. Wel even kijken naar de weg. 2 vertragingen voor de grens met Duitsland via de A1 en de A12. Hou rekening met 5 tot 10 minuten zo'n beetje door de grenscontrole. En een ongeluk bij Utrecht op de A2 van noord naar zuid. Voor knooppunt Oude Rijn op de parallelbaan, dus vanaf Leidse Rijn zo'n 10 minuten. Controles langs de weg A1 Deventer-Hengelo bij 119.9. De A2 Amsterdam-Utrecht 38.3. A4 Amsterdam-Leiden 26.9. A4 Bergen-Zoom-Heiningen 211.3. A7 Den Oever-Amsterdam 16.0. A16 Rotterdam-Dordrecht 33.8. Ook de A20 Gouda-Rotterdam 30.8. A28 Hogeveen-Assen 162.2. En de A58 Bergen-Zoom-Breda 74.3. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Daar heb je Huub van Hubo. Hoi. Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt. Het zijn de Ethos huidweken met de beste deals voor jouw huid. Zoals 20% korting op merken als La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Wat ook helpt? HG Groene Aanslagreiniger. Nu bij Hubo. 1 liter concentraat van 10,39 voor maar €6. Hubo helpt. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny de Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Lindo de Vries. Zijn we weer? Lindo, ja. Daar zijn we weer. Dat zeg ik, ja, we zijn er weer. Lekker met zomer 12 tot 12. Radio 538. Bittersweet Symphony. De 538 werkdag. De heerlijke 538 werkdag. Misschien wel met een broodje bal. Met satésaus. Zou het maar kunnen dat je lunch is vandaag. Ja, waarom ook niet? Dit is al donderdag, weet je al. Oh ja, wel Conference League voetbal vanavond. AZ krijgt Sparta Praag op bezoek. 6:15 begint die wedstrijd al. Dat wordt een mooie pot, denk ik, daar zo in Alkmaar. En de 538 stemmenjacht in volle gang. Koffer 2, daar gaat het nu om. Koffer 1, eindelijk geraden gisteren. Dat heeft even geduurd, hè. En natuurlijk sponsorloper Jeroen, die in onze 538 live studio bezig is aan zijn superprestatie van 538 kilometer rennen. Allemaal om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Gaan we zo meteen even op inzoomen allemaal. En nu richting nieuwe muziek van Kygo en Khalid. Dit is Save My Love. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. Go feel what I never felt. I save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I save my love for somebody else. Somebody else. Take it. en With You. De 538, ochtendrun. Zaterdag al. Zaterdag is de ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Spektakel. En vooral veel geld inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum. En ja, Jeroen, onze sponsorloper, is echt iets waanzinnigs aan het doen. Die is elke dag hier 100 kilometer aan het rennen op de loopband. En dan doet hij er zaterdag nog 38, zodat hij op die 538 komt. Jeroen, hoe gaat het? Ah, ja, ik ben over de helft. Oh, ja, fantastisch. Net als gisteren, ik voel echt werkelijk alles in mijn lichaam, maar het gaat fantastisch. Ja, je hebt weer iemand naast je die een beetje moodbooster geeft. Onze 538-collega Stefan loopt een stukje mee. Hoe gaat het, Stefan? Ja, redelijk. Ja, oh, ja, je doet het goed. Je klinkt nog fris, dat is fijn. Nou, dat is mooi. Ja, maar hoeveel moet jij nog? 98 kilometer of van vandaag? Nou, ik doe het iets minder als Jeroen natuurlijk. Ja, oké, ik snap het. Goed dat je meedoet. Ja, je kan zelf doneren via 538.nl/sticky. En laten we even kijken, Jeroen, naar wat de tussenstand op dit moment is. Want ik denk dat jij daar wel heel wat extra energie van krijgt. Yes! De tussenstand staat nu op 245.400 euro! Yes! Oh, jongens, bijna 2,5 ton. Niet normaal, hè? Ja. Wauw. Kwart miljoen, kun je ook nog wel zeggen. Dat klinkt wel groot. Ja. Groot. Nou, ja. Het is echt bizar mooi, jongens. Bizar mooi. Ja, nou kijk, je steunt de kinderen die het moeilijk hebben in het Prinses Maxima Centrum. En natuurlijk ook een klein beetje Jeroen met zijn waanzinnige prestatie. Dus mocht je nog willen doneren, dan is dit het moment. 538.nl/sticky. We komen zo nog even bij je terug, Jeroen. Wil je nog eens inspreken? Even een motivatieboodschap via de app van 538 kan het. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. About your kind. And so. I'll have to. You.

Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 inruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Jouw materieel financieren? Snel, duidelijk, daadkrachtig. Equip fixed it. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. Deze trekpleisteractie is wel heel goed verzorgd. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Axe, Dove en Rexona. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. 538 Lindo Duval. Metro Boomin. Hoor je zo meteen naar Damiano Davi. Talk to me. Radio 538. Talk, talk. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. I don't wanna know if you're playing me. laughing like the precinct. How you go from housewife to a sneaky link? Got you running around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. 21. Can't even record, you got me out my zone. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God. Metro Boomin en The Weeknd. Creep in bij 538. De 538. Stemmenjacht. Koffer 2. Doe jij ook mee? We gaan richting Rijswijk. Michaela, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ken mij Michaela Krajcek, maar dat ben je niet, toch? Nee, dat ben ik niet. Ja, komt hij niet uit Den Haag ook? Daar zijn de buurt, volgens mij wel. Nee, ik ben oorspronkelijk uit Oostenrijk, dus ik woon in Rijswijk. Ja. Dat is ook leuk dat je dan. En dan, waarom ben je dan naar Nederland gekomen? Die liefde. Ja, ik dacht dat eigenlijk al toen je dat zei, ja. Michaela, we gaan voor koffer 2. Ik hoop dat jij de oplossing weet op de vraag van wie is deze stem? Geen moeite mee. €1250 staat op het spel. Wie denk jij dat dit is? Ja, ik denk dat het Roxanne Hazes is. Ja, nou, we gaan het nu zeggen. Roxanne Hazes, is het goed? Het antwoord is... fout. Oh, jammer. Ja, dat is wel jammer. Ja, zeker. Ik kan je dan wel een beetje blij maken met de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Die komt naar je toe, alsjeblieft. Super, dankjewel. En ja, natuurlijk, voor jou ook wel belangrijk. Als jij de volgende kandidaat wil zijn, doe dat via de app. Geef je daar even op als kandidaat. En dan hoor ik je misschien over een uurtje. Oh ja, en €100 erbij in de... donatiebox in de collectebox van de 5-8 ochtendrun. De lentewind die waaide, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die jij me toeblies niet meer mee kreeg toen ik wegreed. Je keek me na. Dat het al laat was en dat jij steeds sneller uit het zicht verdween. Zit ik hier op een kruk? Ik denk dat ik even moet gaan staan. Want ik vind het een beetje eigenlijk als gênant dat ik gewoon op een kruk zit. En Jeroen en ook Stefan nog steeds. En nog steeds aan het lopen daar in de live studio. Zeker. Ja, ongelooflijk. Ja, maar ik zag je net aan de telefoon. Had je nou een interview? Ja, interview. Ja, met AD. En dat doe je dan terwijl je gewoon eventjes op de loopband. Ja, ik zei ik moet ze ophangen, want ik kom zo in de radiostudio. Heel goed, heel goed. heb je eigenlijk deze week al zonlicht gezien? Ja, nou kijk, als jullie dus die lamellen aan de andere kant een beetje draaien. Dat is het zonlicht wat ik zie en voor de rest niks. Ik ga ze meteen even openzetten. Ah, ja, top. Meteen even. En ik krijg nog een vraag van Patricia in de 538-app. Hoe vaak kleed je je om op een dag? Ja, heel vaak. Ik heb echt... Ik heb denk ik inmiddels al iets van 30 paar sokken in de was gegooid. Dat geloof ik, ja. En dat is gewoon een shirtje, maar als je 10 minuten is dat ook weer helemaal bezweet. Ja, dan gaat het altijd door. Ja. Ja, je hoort Jeroen, de sponsorloper, die een beetje een soort aanloop neemt richting de 538-ochtendrun van zaterdag in het Olympisch Stadion. En om nog meer geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum doet hij dus elke dag 100 kilometer in de 538 Live Stage op de loopband. Vergezeld van de gastlopers op dit moment. Stefan, die nog... Je bent ook al lang aan het lopen, Stefan, trouwens. Ja, het zou een half uurtje zijn, maar ik heb er een uurtje van gemaakt. Ah, wat goed van je. Wat goed. Wil jij ook meehelpen? Je kan mee rennen. Dat kan volgens mij. Er zijn allemaal plekjes voor morgen. Meld je aan via 538.nl. Als je zegt, nou, ik geef hem wat geld. Dat vind ik eigenlijk wat veiliger. Kan ook natuurlijk 538.nl/tikkie. Daar gaan we proberen dat bedacht nog even op te klikken. Succes, mannen. Daar zo. Dankjewel, hè. Vanmiddag in de middagshow.